بے شک اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ان قریب ہم ان کا قول لکھ لیں گے اور ان کا نبیوں کو ناحق قتل کرنا بھی لکھ لیں گے، اور ہم کہیں گے کہ دوزخ کی آگ کا عذاب چکھو۔